आज न होगा, जिसमें सब अधिकार न पाए वो सच्चा स्वराज न होगा। तख्त न होगा, ताज न होगा, कल था लेकिन आज न होगा, जिसमें सब अधिकार न पाए वो सच्चा स्वराज न होगा। लाखों की मेहनत पर कब्जा मुट्ठी भर धनवानों का, लाखों की मेहनत पर कब्जा मुट्ठी भर धनवानों का, दीन धर्म के नाम पे खूनी बंटवारा इंसानों का, दीन धर्म के नाम पे खूनी बंटवारा इंसानों का, जिसका ये इतिहास रहा है अब वो अंधा राज न होगा। सब अधिकार न पाए वो सच्चा स्वराज न होगा, वो सच्चा स्वराज न होगा, वो सच्चा स्वराज न होगा। तख्त न होगा, ताज न होगा, कल था लेकिन आज न होगा, जिसमें सब अधिकार न पाए वो सच्चा स्वराज न होगा। फरमान चलेगा जनता की सरकार बनेगी, जनता का फरमान चलेगा जनता की सरकार बनेगी, धरती की बेहक आबादी धरती की हकदार बनेगी, धरती की बेहक आबादी धरती की हकदार बनेगी। सामंती सरकार न होगी, पूंजीवाद समाज न होगा, सामंती सरकार न होगी, पूंजीवाद समाज न होगा, जिसमें सब अधिकार न पाए वो सच्चा स्वराज न होगा, वो सच्चा स्वराज न होगा, वो सच्चा स्वराज न होगा। तख्त न होगा, ताज न होगा, कल था लेकिन आज न होगा, जिसमें सब अधिकार न पाए वो सच्चा स्वराज न होगा। मेहनत पर मजदूर का हक है, खेतों पर दहकान का हक है, जीने पर पाबंदी क्यों हो, जीना हर इंसान का हक है, जीने पर पाबंदी क्यों हो, जीना हर इंसान का हक है। जय हो जनता राज के, जिसमें हुल्लड़ और निराश न होगा, जय हो जनता राज के, जिसमें हुल्लड़ और निराश न होगा, जिसमें सब अधिकार न पाए वो सच्चा स्वराज न होगा, वो सच्चा स्वराज न होगा, वो सच्चा स्वराज न होगा। तख्त न होगा, ताज न होगा, कल था लेकिन आज न होगा, जिसमें सब अधिकार न पाए वो सच्चा स्वराज न होगा, सच्चा स्वराज न होगा, तख्त न होगा, राज न होगा।